8. Slunce pomalu zapadalo za obzor. Od úsvitu, kdy královská armáda opustila hrad, postupovaly krajem dlouhé kolony a za sebou zanechávaly oblaka prachu. Mark s neznatelným úsměvem pozoroval královskou armádu, která se vlnila směrem k severu. 300 jezdců a 500 pěšáků. To ještě nejsou války, jaké se odehrávaly na zemi, kdy se bojů účastnili miliony mužů. Přední voj dorazil na dohled k jedné vesnici. Byla to právě ta, kterou před 3 dny Mark s přáteli navštívil. Jezdci se utábořili na rozlehlé louce asi 100 metrů od vesnice. Žoldáci se rozeběhli po vesnici, jak bylo zvykem, a vraceli se s kořistí. Pochytaná zvířata porazili a dali se do opékání. Ival, kterému se podařilo zmocnit kusu pečeně, zavedl své přátele poněkud stranou, aby se v klidu najedli. Když se mladý muž nasytil, rozesmál se. Věř mi, Marku, tady je nám lépe než ve vesnici. Před 3 týdny jsem tu byl v doprovodu hraběte Sava. Prováděli jsme průzkum na severu. Jedna babice nám nabídla pohostinství, ale nikdy jsem neviděl tak hroznou polévku. Před jejím zápachem jsem musel utéct a šel jsem si lehnout bez večeře. Kdo ještě byl s vámi? Zeptal se Mark tlumeně. 2 rytíři. Také je posedl démon. Ray se starostlivě zadíval na svého přítele. Nemám rád náhody, řekl, a myslím, že by nebylo na škodu tu podivnou hostitelku navštívit. Ponechali Ivala s Cirisem u jídla a vydali se do vesnice. U chatrče té ženštiny postávali vojáci i vesničané. Než se Ray prodral do předních řad, vyšli 2 ozbrojenci a táhli ji za sebou. Za 3 dny se hodně změnila. Měla obličej samou vrásku a břicho jako balón. Mlátila sebou a ječela vysokým hlasem. Byla tak rozzuřená, že z ní šla hrůza. Podařilo se jí vysmeknout pravou ruku a s neuvěřitelnou rychlostí vytrhla vojákovi dýku, kterou měl za pasem. Čepel se zablízkla v zapadajícím slunci a pak se ponořila mužovi do břicha. Ohromení diváci skameněli. Pak se z davu začaly ozývat výkřiky a než se kdo nadál, strhl se divoký tanec. Nešťastnici srazili na zem a během chvilky ušlapali. Její tělo, spíše už jen krvavou hmotu, dovlekli na improvizovanou hranici. Pozemšťané se otočili, jakmile vyšlehly první plameny. Také v sobě měla ty parazity, vzdychl Ray. Mark si na několik hodin zdřímnul. Ray ho jemně probudil. Moc jsem o tom všem přemýšlel a raději jsem tě také prošetřil. Nevykazuješ žádné znaky nákazy, ale my o těch parazitech nic nevíme. Právě proto si myslím, že by bylo prozřetelné, kdybych ti dal dávku univerzálního séra. Je to jediný lék, který mám. Než mohl Mark protestovat, vzal jej za paži a vstříkl mu sérum. A co Cirys? Ten byl také ve styku se stařenou a jedli jsme stejnou polévku, řekl Mark a automaticky si třel místo v pichu. Také jsem ho prošetřil, ale žádné příznaky jsem nepozoroval. Měl jsem jen 1 dávku séra a tu jsem vstříkl raději tobě, dřív, než si to rozmyslíš. Arkun se zdvihl z křesla. V jeho tváři se zračila únava a pod očima měl velké tmavé kruhy. Nad videorádiem se rozzářila červená kontrolka. Znaveným pohybem ruky navázal spojení. Rozsvítila se obrazovka a na ní se objevil jeho komplic Sarmo. I on vypadal velmi unaveně. Bože, ten chlap nás ale prohnal. Jak dokáže vydržet 9 po sobě následujících přechodů? Arkun zachmuřeně odvětil. Lámal jsem si tím hlavu a myslím, že jsem na to přišel. On musí být taky úplně vyřízený, ale práci za něho asi dělá ten jeho android. Jsou to stroje vyrobené pro SDPP a jsou na takové úkoly naprogramované. Může nás protáhnout galaxií, i když ten druhý bude dávno mrtev. K tomu ale ještě určitě nedošlo. Umělý spánek v lékařském bloku může jeho existenci prodloužit, ale jen na 2 nebo 3 další přechody. Chcípneme dřív, nežli on. Neblbni. Mám nápad. Zabudovaná štěnice v řídícím mozku nám automaticky předává souřadnice Merkura. Stačí jen napojit náš přijímač na palubní počítač. Jak dlouho to ještě bude trvat? Arkunovi stvrdly rysy v obličeji. Nemá zesílené generátory jako my. Brzy mu dojde energie. Rozsvítilo se několik kontrolek. Pozor! Zase se vynořuje. Arkun zručně přepsal údaje, které mu poskytla štěnice a zavřel oči. Sotva pominula nevolnost z přechodu, ozval se hlasitý signál. Střely přímo před námi, oznámil kovovým hlasem počítač. Pirát rychle zapojil ochranný štít. Byl nejvyšší čas. Ani ne za vteřinu se vnější obrazovka rozsvítila zábleskem výbuchu střely. Arkun zaklel a pak vzteky vybuchl. Pirát ze čtvrté lodi nestačil dost rychle zareagovat. Dostal přímý zásah. Objevil se obrovský mrak, který se pomalu rozplynul v prostoru. Na obrazovku se vrátil Sarmo. Na čele se mu perlil pot. Ten mizera. Ještě stačil vystřelit. A teď se zasnoří do subprostoru. Přísahám, že ho dostaneme. Naprogramuj si palubní počítač tak, aby se řídil údaje štěnice, aniž bychom museli my zasahovat. A co když na nás vystřelí znovu? Přepoj na automatický ochranný štít, jakmile se vynoříme. To nás ale bude brzdit a bude nás to stát hodně energie, namítl Sarmo. Musíme být opatrní. Stejně se jeho generátory vyčerpají dříve než naše.